سورة سبا د قرآن سورتونو کی مکی سورت دے نازل شوی دے پس د سورہ لقمان نا دا په ترتیب کې سلور دیر شم دے او نزول کی اتم پنزوستم دے دی کی گر اول دعوه دا الحمدللہ دا دا اللہ دا وحدانیت دعوه دا چه ټول صفتون دا اللہ پور مختص دی ابیا پدی داوی دلائل نی چه گر دا عرش خالق اللہ دے او پا عرش بانی عالم اللہ دے نولی دبل عبادت و بندگی کوئی ابیا سلور دلائل نقلی دی پا نفی دا شفاعت قہریا حال دا داود علیہ السلام ذکر کئی دارنگ حال دا سلیمان علیہ السلام ذکر کئی چه دا زما بندگانو دیتا د عبادت حکمو او درم د جناتو احوال ذکر کئی چه دی پا غیبو نپوئیگی که پا غیبو پویده نولی او کال پوری د سلیمان علیہ السلام وفات بدوی نپٹوے او سلورم د ملائکو احوال ذکر کئی احوال د ملائکو ذکر کئی بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي طول حمدنا خاص الله الذي الذي غلا له ما في السماوات جدي الله د پار دي غس جدي پاس مانونو کې ما في الارض يا غچز مکه کې دي وله الحمد في الاخره او ددي الله د پار صفات د اولوهيت او خدای توب دي في الاخره په اخرت کې وهو الحكيم الخبير او ذا الله حكمت والد خبردار ده يعلم پويږي ما پاغس يلجو في الارض چي ورن نوزي پزمکه کې امړي مخخکل او سي الله ته پته چې ده پکم حال کې نه اكشف القبور والا غره درو وي بيږي په خبره باندې وي دا کشف ده ابیا هغه یقیني ګرځي یاره ایمان قبرونه سرګن شورا شې جتاله مخه کدا کرامت وینو کرامت خود چا اختیار کینی بلکې ته کشف شو نو کشف خو دلیل شری نه ده ته څنګه وای چې دا جهنمی دی او دا جنتی دی څه پوښوي په خبره باندې کشف په دلایل شرعیه او کیو دلیل ابن ده نو پدی اس بات دی حکم نکی ته ودا جنت کې دی دا په دوزخ کې دی دا په خوشحالو کې دی څه پوښوي په خبره باندې دا دی خلکو کیسه کہانی جوړې کړې کشف دلیل شرعي نه ده نو ته تاغه په دوره دلیل جوړ کو چې یو دی جنت لو رسول او بل په دوزخ لو رسول چې دا قبر والا جنت کې دی پوی گی الله پاغه چې ورن نوزی فل ارض پزمک کې یعلم ما یلج فی الارض پویگی پاغ چورن نوزی پزمکا کی لکا مڑی تپکس دفن کے کروندی پکی کے دبارانو بپکی ورن نواتی وما یخرج من آغ چروزی دیدین بوٹی او نور کسما کسم سیزونا وما ینزل من السما آغ چرا نازلی گی دبر طرفنا برکات دی بارانو ندی وما یعرج فیا آغا چی ورخی جی پدی اسمان کی ملائک و نیک آمال و دعا گانی وهو الرحیم الغفور او دا اللہ رحم کون کے دے الغفور او بخون کے دے وقال الذین کفروا یا کسان چی کافر دی لا تاتین الساعتو راب نشی مونت قیامت قلو فرمایا بلا اولینا و ربی او قسم دیوی درب زما لتاتی انکم خام خراب شیتا سو تا قیامت عالم الغیب دا بدل دے دغ مقسم بیهینا و ربینا قسم دیوی پر رب زما عالم الغیب چی پوہ دے پا تمام پوٹو چی جنو یا عالم الغیب دا غید پارات فی بیانو دے یا دا غی صفتو لا یعزب عنہو ندی پٹ دے دی اللہ نا مثقال ذره په مقدار د ذره بر یو شی فی السماوات اسمانونو کی ولا فی الارض یو نپزمک کی ولا اصغر من ذلک او نکم د دینا ولا اکبر نلوی الا فی کتاب مبین مگر داد الله په علم کی دی په لوح محفوظ کی دی او قیامت الله سره پر راولی او ولید قیامت پر اتلو قسم خوړو ډېر خلکو مهنت کړي او ساجر ورتن دې ملاو هر پیغمبر وای و ما سلکم ام اجرا ان اجری الا لله چې انبیاء او تا مؤمنانو ته دای اجر ملاو شي لیزی الذین دې د پاره چې بدل ورکیا غ کسانو ته امنو چې ایمان وروړې و عملو الصالحات عملونه کړی دي نیک اولائک لهم مغفرت دغه خلق دوی د پاره بخنه دا ورزق کریم او رزق دې عزتمن والذین کسان سوفیا آیاتنا کوشش کوي زمونږ په آیاتونو کې خلق ته بندي اپا دی که خلقو لشکوک و شبهات پیدا کئی معاجزین ای دی گمان کئی گنی چی دی با مونگا عاجز کی او مونگ نبخلاش شی اولائی کدغ خلق لهم دوی دا پار عذاب ان عذاب دے من رجزن علیم دا عذاب درناکنا ای معاجزین مجاهدین فی ابطالها کوشش کوي د دې آیاتونو په باطلولو کې یادای معاجزین د دې څه خیال لیکنی چې موږ نه بخلاش شي او دای بد الله قدرت عاجز کی ویر الذین یرا په معنا د یعلمو ده ویر الذین پویږي هغه کسانو تل علم چور کړي شوی د علم سوکت مراد دینے اصحاب در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او علماء د اہل کتاب چې ایمان روڑے پوئی گیا کسان چور کڑے شوے دے علم اللذی انزل ایلیک چی حاغ قرآن چرا لے گلے شوے دے واغ کتاب چرا لے گلے شوے دے تاسو تمر رب کستا در عبد طرفنا والحق دا حق کتاب دے ويهدي الى صراط العزيز الحميد او دا هدايت کوي لار خي په طرف د لار د غزاد العزيز چا غالب او زور ور دي الحميد او استاهل شوي دي او مستحق د استاین دي وقال الذين كفروا يا كسان چې کافر دي هل ندلكم آیا خبردار اندر کو تاسو ته علا رجلن پیوسڑی ینبئوکم چی خبردار در کئی تاسو تا اذا مزقتم کل چی زری زری کڑی شی تاسو پا قبرونو کی کل ممزقن پٹول زری زری کی دوسرا اڈو کی غخ مخاوری شی نو یودا سی کس پیدا شوی دا اللہ پیغمبر یادی ایوی انکم بیشک تاسو لفی خلق جدید خامخا پیدا بکڑے شئی پا پیدایش نوی سرا افترا علاللہ کذبن وی جوڑ کری دی پا اللہ دروغ آیا جوڑ کری دی پا اللہ بان دروغ ام بیہی جنہ یا پدس لیون توب دے بل اللذین بلکی حق کسان لا یومنون بالآخرتی چیمان نساتی پا خیرت فی العذاب دی پا عذاب کی والدلال البعید او پا گمراہی لرکی افلم یرو آیا دی گوری نیل آما بین آئی دی ما غصت جمخ کی ددوین دی وما خلفهم آغا چی رست ددوین دی من السمائی والارد دا اسمان و زمکنا دیلان دی بان دی زما د قدرت او دی حاتی دلان دی ان شاک مونگو غواړو نخسب بهم الاردوا ورننا بباسو دی پا دی زمکا کی لک خارون می وردن نکڑیو او نسقت یا رو بغرزو علیهم پا دوی کی سفن ٹکڑی من السماء د بر طرفنا کانی بپیر ورو ان فی ذلک بشک پدی کی لایتن خامخ نشانا و عبرت ده لکل عبد منیب د هر بند د پارا چې غرا ګرځي الله تا رجوع کون کی وی الله تا ولقد آتینا بشک ورکړو مونگا داوود داوود علیہ السلام تا منا فضلا زمونگ د طرف نا فضل او غرواله ایدی دے که دا فضل نسم مراد دی چه اللہ دا خفل پیغمبر بارکی وئی چه مونگ ورطا فضل ورکڑیو ورکڑی موغوی تا دا خفل طرف نا فضل نو بازی وئی فضل نا مراد نبوت دے یا تے مراد زبور دے زبور شریف یا دا فضل نا مراد علم دے یا دین مراد قوت دے اللہ ورطا دے عبادت او دے علم قوت ورکڑے وی وذکر عبدنا داود ذل آیت خاوند قوت پا علم و عمل کی یا مراد دے دین سری فضل اللہ ورطا غرونا و خلق تا بیکنیو یا دا فضل نا مراد اغا دا عدل و انصاف فیصل دا یا د فضل نه مراد خکل اواز ده چې الله داوود علیه السلام ته ورکړو بیشک ورکړو موږ داوود علیه السلام ته د خپل طرف نه فضل پیغمبري علم کتاب مو ورکړو یا جبال ویلو موږ یې غرنو او وی ماحو تسبیح وایې د داوود علیه السلام سره وتویر او مارغانو مثابی کنیو داوتویر عطف ده پا محل ده جبال بانی وطویر او مونگویلیو اے مارغانو تاسم ور سر تسبیح و آئی والنا له الحدید او نرمکڑی و مونگ داغوی ده پارا حسفنا الله بغیر د تو دول ټکول دای پلاسو کې اوس فن نرم کړي وا ان عمل سابغات دا چې جوړ وزغري وقدر فی السرد اندازہ کوا فی السرد د کړو په جوړولو بلو کې پیرلو کې ازغري کړي یو بل سره پیری نو پاغي کې اندازې نه کار اخلا او حدیث کې راغلی داوود علیہ السلام به لباس بدل کو او د شپې به ګرځېدو خلکونه مې تاسو کولو چې داوود علیہ السلام څنګه الله ورته ملک رو لګلو او ورته وی دا خډیر خو سړې د الله پیغمبر نه خدای د بیت المال خوراکه کې دا جایز و یره چې دام د لا سنوې الله له فریاد کو الله وی زوس پنه می درته نرمکا نوس پنه به نبه زغری جوړولې دلته وی توي وقدر فی السرد اندازہ کوا وقدر اندازہ کوا فی السرد پپیرل او بولو د کړو د زغری کی اندازین کار اخلا چې دا په اندازې وی ادوان برابر په برابر وی دا سی غټم نیچیز غرب یا سو کچولی نشی او چتولی نشی وقدر فی السرد اندازه کوا پا پیرولو د کڑو کی ادیده که علماء کرام یو دا ما نام کڑی ویزان لد دنیا کار مکرر کا ټول عمر کار مکو چې ټول وخت په دې کې تیریږي پیغمبر ته وي وقدر فی السر وېدا دې ته وي نظام الاوقات معنا سو ټول وخت ګوره پزغرو جوړولو کې مته روا دومره جوړې کې چې څومره ستا او ستا بال بچله ضرورت ته باقی اغزم عبادتو کا دیو جن ګور خلکو دی بازار سره ټیم مقرر دی د دنیا د ګډولو ټیم نه مقرر مخکنه مولا چې زه وای درس وکاو وای خا ګورې نی ما ګنټې نه واپل کیږي نه ا دکان له جوړدن نشیده نی ویلی چې څو ګنټې دکان وکاو ناغي کتابې کې چا کارلې زرغون شوه دی آیات کې وای د دنیا تم دا وای چې رازق الله دی اډېرو کومول والا الله دی زب یو پینځه ګنټې دکان کو ایا پینځه ګنټې زمیندور به جمعات ترازم نمونگ جماعت تا خورازونا او کراشو تنگیو ابیا چی جمعو شی تیخت تکو د دین دا پارا دو وقت نشتا و دنیا دا پارا مو اڈو وقت مکرر کرده نده طول او طول وقت ده اندازو کافی سر دی پکر پا پیرولو دکڑو کی دین او خاص وقت مکرر کا او گر طول وقت پا دی کی تیر نکی چه بس غر جوڑے وعملو صالحاً عمل کوئنیک او ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی سرد نا مراد دا اس پا نکڑائی دی اندازہ کا و پکڑو کے دا سنچ یو کڑائی غٹا دا بلا وڑا دا انی بما تعملون بسویر بیشک از پاغ چتا سکم عمل کوئی لدن کیم ولی سلیمان الریح او سلیمان علیہ السلام تتابی کڑی می وحوا ایوی والد تے ور تسخ نسخ شے نرم کو سپنا اب جی تے ور تا نرم ننرم شے تابی کو زکا پا نرم اسی زنو کی دٹولو ننرم ہوا دا غدوها شهرن ساری منزل دا غیب دمیاشتیو ورواحها شهرن او دمازی گر منزل بے دمیاشتیو او دا سلیمان علیہ السلام تخب هواو چتکو واصلنا له عین القطر او بیولی و منگغت چیند تامبی ویلی کڑی شوی د اوبو په شان مدا سي تامبه بيدا سچتي اغي جوړول ګرم بم نوا او دا د نبي معجزه وا ومن الجن د پیرانونا مناغسو کو يعمل بين يديه چې عمل به کولو بين يديه مخکد سليمان عليه السلام باذن ربه په حکم او اجازه درب دا غوي پیریانو بدائی مخی عمل کولو کاروبار بے کولو او داورت اللہ حکم کڑیو ومی ازغ منهم سوک چی بکوک شود دی پیریانو نامرن عمرنا زمونگ دا حکمنا اید سلیمان علیہ السلام دتواعتنا نزقه من عذاب السعیر نو بسک وغتا دا عذاب دا لمبون پا اور کی یا مراد دا عذاب سعیر نا دنیا دے و یوم الاکسر دا اور کوڑوا اکم پی ریچی بتنا فرمانشو نو پکوڑی بے وحلو نو عذاب سعیر نا مراد یا دا جہنم سزا دا یا تی دنیاوی سزا مراد دا یعملون لہو جوړول به دی سلیمان علیہ السلام لرمایشا واغ چې داغ بخخشوا مم محاریبا د پور ته پور ته بنگلونا محاریب خیستو بنگلو ته وای محاریب مساجد ته وای وتماسیلا او شکلونه به ورته جوړول د جاندارو وجفانن او قاسی بوی کل جواب پشان د غټو غټو حوزونو چونکه سلیمان علیہ السلام لخکر وی د دور غټی غټی قاسی جوړی کړي وی لک غټ حوز وقدور الراسیات او دی ګونو دور دران دران راسیات چې پان غروب پراتو چا د ځای خزول نشول دکه په وړو کټو دیګونو کې دور لخکرو ل تیارې نکی اعملو آل داوود شکرا عمل کوي آل داوود علیہ السلام د شکر گزارای وقلیل من عبادی الشکور ډیر لګری زماده بندگانو نه شکر گزار. تا پیریانو نه مختلف کارونه اغستل. امخ یو طالب تپوس کړو پیریانو احوال به قبضه کی پیریان میریانو باسه کس اکام المرجان خکل کتاب زمون علماء لیکلې دي کې پیریانو ټوله خبرې دي ادي کې دام دي چې پیریانو نکار غستې شي کنا او دا تابع کیږي کنا او دا تابع کې دلی درستی کنا شری حکم سره ندی کې عجیب عجیب واقعات دي دس اکام المرجان به احکام الجان دیر لگ دی زماد بندگانو نشکر گزار. پور آیات تسو چکے علاوی بندگان دیر دی خوشکر گزار پکی کم دی. اللہ دی منگو تاسو دخپل رب د نعمتونو شکر گزار جوڑ کی. شکر ستا وی نخکل مانا دی دی کیو لماو کنی ایوی شکر دیتا وی حقیقته الاعتراف بالنعمت للمنعم و استعمالها فی طواعته. دا شکر خکل تعریف سره اقرار دیو کو جدا نعمت دی انعام کون کی را کڑے بل سکور کولو والا نشتا داستر گی اللہ را کڑی دا مال او اولاد دین او دنیا الله را کړی عبید الله په طاعت کې استعمال دي ته شکر وای یو خو چې الله درکړي نو هغه اقرار دي د ورکولو کو بل دي د الله په طاعت کې استعمال کل او ناشکری سره وای استعمالها فی المعصیه دا نعمتونه د الله پنا فرمانی کې استعمالول. وقلیل من عبادی الشکور ډیر لګ دی زما بندگانو کې شکر گزار ډیر لګ شکر گزار دی. عمر رضی الله عنه یو کس نو اورېدل دعای کولا اللهم اجعلنی من القلیل الله مام پاغلګو کې وګرځه. عمر رضی اللہ عنہ دا را څنګه دعا ده ناغه سړی ورته وی وی دا الله د دې آیات را ده ملرلی وقلیل من عبادی الشکور الله وی زما بندگانو کې شکر گزار لګنی نزو عمل الله دې لګو کې امام جوړ کې د عمر رضی اللہ عنہ کې ډیر عاجزی وا وی کل الناس عالم منک یا عمر ټول خلق در نخپوی ورسنګه دا سره په قران فی الله مجلی من القلیل وقلیل من عبادی الشکور ډیر لګوی زما د بندگانو نشکر گزار ډیر لک شکر ادا کوي او شکر ګور دی له په خولی الحمدلله وای او دا الله نه فرمانی مکوا. بعض خلکو کې قدرتی شکر وی ولنا محمد حسن جان صاحب رحمت الله علیه جي وسلن الله رکه موږ سره ایثار سو کار ته موږ ډوډۍ لې ایثار نو عجیب روټۍ خړول دای د باز خلکو ډېر صفات موږ باور دل ناس بو نوډۍ جي به واس به الحمدلله ک ګوټ به او ګور ګوټ سره به الحمدلله اوا وتا قتل جي د زړه د اخلاص ادا روزي وی ډیر لګ دی زما بندگانو کې شکر گزار. فلما قدوینا علیه الموت هر کله چې موږ فیصله کړې و په هغه د مرګ دا یو مسله ده. هر نبی ته الله خبر ورکوي د مرګ نه مخکې. داود علیه السلام دا عذر پیش کو چې الله ستا فیصله پستر سترګو منظور ده خو ما خو ستا د کور بیت المقدس تعمیر شروع کړي دا پیریان دا دیوارونه خېجی کدی لا پته ولګی د نو دی خزره کارم نکای کله چې فیصله کړي و مونږ پاغوی د مرګ ما دلهم نو خبردارې نو ور کړې دی پیریان تعالی موتیه په وفات سلیمان علیه السلام الا دابۃ الارض مگر وینو دزمکی تاکل من ساته چې خوړلې و ام ساده غوي اے الله رب العزت و تویت په یو محل کې کینا پام ساته کیا وها زبدر نروح عالم اپیریانو تب پتنی دی بکار کئی نپیریانو بس کار کولو مفسرینو لکری یو کال پوری ورل پتنو آکم آمسا چی نبی لاسو کی نیولی وا ندائی پلاسو کی وینو خوڑا او آمسا کم زور شوا مات شوا فلما خر را ارکل چزمک ترا غرزیدنو وردا درتوی نبی په خپل لاسو کې نیولې امسا د وینو د خوراک نه بشکول نشي ا نبی خپل بدن مبارک اغه سمبالول نشي ګور خارو کې را پرې وته بل څوک بس حاجت روا او مشکل کوشا شي فلما خرار کله چې را غرزیدل تبینت الجن دو معنا غانې اے علمت الجنو پیریان پوحشول چی دا مون خواستی دروگو چی مون پا غیب پوئیگو مون لخو یو کال پوری دا اللہ دا پیغمبر دا مرگ پتاون لگی دا یا تبینت الجنو یو مانا دا خکارشیو پیریان خلکو تا چی دا دی پیریانو خو دروگوی چی داوی بے کولی چی مون پا غیب پوئیگو اللہ کانو یعلمون الغیبا کچری دای پوی دے پا غیبو ما لبیثو نو دای با وخنوی تیر کڑے فی العذاب المحین فی العذاب المحین پا عذاب در رسوائی کی اگر تماثیل کی مونگ ماناو کد شکلونو داد جاندارو شکلونو جوڑول پنورو شریعتونو کی درستو او زمون شریعت کی دانا روا دی او اسباب د منع د تصویر احکام القران او معارف کې مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه را جمع کړی. تصویر جوړول اول شریعت کې حرام دی. دا د بت پرستۍ طریقه ده. یو خاص کسره لوي یو بوډا مې وکړو او جلسه و د مولیانو وی د مولا پاغه پټورا دغه شو یو ولی ول کل کو او به په تنده و لګولو نو کفاتونه یولی به ولا سجدا کولا سپو شوی په خبره دا تصویرونه ولی بندي سبب د بت پرستۍ جوړيږي دویمه وجه سلا دی کې د الله د خلق سره مشابهت ته او نور غن اسبابم دی کې معرف ذکر کړي معرف القرآن کې او احکام القرآن کې چې اسباب د منع د تصویر سړي ما لبثوا فی العذاب المهین ذیب وخ نوې تیر کړي په عذاب د رسوایی کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابہ اجمعین اللهم انا نسالك بان نشهد بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناسيتي بيدك ماد فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسالك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا واحزاننا. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم. الله زمون د ټول خاتم په ایمان کې رب کریم زن کدن کې زمون کلمه دی ایمان په خله را ولې په خپل رحم او کرم. الله موږ د خراب خاتمین په خپل رحم کرم او عفو باندې وساته. یا رب کریم موږ ته زموږ د ټولو والدینو ته استادانو ته مشایخو ته زموږ اصول او فروع ته مړو ژوندو حاضرین او غایبینو ته الله واړه او لوی ګناهونه معاف کړي. الله په پوره پوره دین موږ ټولو ته د تلو توفیق را نصیب کړي. الہ العالمین زمونگا ظاہر باطن عقائد و اعمال سیرت و صورت ټول د قرآن و سنت مطابق کی کم عیبنا نقصانات دی پمون کی رب کریم پخبل رحم و کرم دا زمونگ نلرے کے. یا رب کریم پا دنیا کی کمزے کی مسلمانان پا پریشانو مشکلات و تکالیفو کی دی تد ٹولو مدد و نصرتو کے. الله ته د ټولو مدد او نصرت کې څومره بیماران دي الله ټولو ته شفای کامله عاجل ور نصیب کړي. زموږ د طلباء او طالباتو کې او د درس مرګرو کې بعضی بیماران دي بعضی کسانو ته دعا درخواستم کړي خپل بیماران دي کور کې بیماران دي بچي بیماران دي. الٰه العالمین ته روجه په خله دعاګانې قبله د خپل کتاب د درس او تعلیم او تعلم نفس دعاګانې قبله. الله سمر بیماران دی مونږ ته د دعا ویلی یا نی دی ویلی او هغه په دایمي عارضی بیمارو کې مبتلا دی الله ته ورته شفای کامله عاجل ور نصیب کړي. الله ټول بیمارانو ته شفای کامله عاجل ور نصیب کړي. بی ګنا بندي وان الله د بندر اخلاص کړي. الله بی گناہ بندیوان د بند در اخلاص کې. الله زموږ دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولي. رب کریم سوک چې د امت د مال جان وینو حیا سره لوبي کوي تو ورته هدایت وکي او ک نصیب کې هدایت نی او دای دا عادت دی الله په آسماني او عذابونو هلاک او تباہ کې. الله د هر امت د مال جان او د حیا حفاظت وکي. الله د دین د تمام شوبو حفاظت وکي. الله مونږ او زموږ د ټول طلبه او طالبات او د ټول عوام رونه چې د ساره نستا کتاب ته ناشتي الله مونږ ته علم نافع د قران او سنت را نصیب کړي او زموږ په دې علوم کې الله زیادت راولي او الٰه العالمین دا قران زموږ د پاره حجت کې او په مونږه حجت و جوړي. الله تعالی د خپل حبيب په جبه ویلي چې دا قران به قبر ترازي او دې به میدان د محشر ترازي. الله زموږ د پاره شفیع جوړ کړي. دا کتاب الله زموږ د پاره شفیع جوړ کړي. کومرونو د دعا بارکه ویلي الله س دینی دنیوي حاجتونه د دوی او زموږ غري اده ټول امت حاضرین او غایبین دي الله دا ټول دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي. سمر پریشانای دی الله دا ټولی پریشانای دینی او دنیوی ختمه کې الله د امت په منځ کې جوړ راولي اتفاق او اتحاد راولي. سوک چې ستاد دین کم کار کوي او په کوم شوبه کې لګیا دی الله ته د افراط تفریط نه وساتي الله ته د اعتدال د استقامت او د اخلاص په لار روان کې. سمر باطل فرقی دی الله زور ختم کې الله قوت ختم کې. یا رب کریم اسمر باطنی فرقی دی ادا امت دوینو دا مال جان حیا سره لوبی کئی دا ټول باطل قوتونا الله ختم کے الله زور ختم کے الله دا زور مات کے. الہ العالمین مونگ ٹولو تا دا عفی و دا عفیت زندگی را نصیب کے اللہ مونگ سر دنیا قبر و خیرت کے دا عفی و دا عفیت معاملہ کے. الله کوم مسلمانان زمون د دې طلباء او په دې لنګر کې منډه تړلې وای څوک د بدني خدمت کوي څوک مالی خدمت کوي ا قسمه قسم طریقې سره دې طلباء او تا الٰه العالمین هغه منډه تړلې وای یا الله ته په مال اولاد کې خیر او برکات واچي، الله د دواړو جهانو خوشحالي او نصیب کې، دا ستاد دین مسافر طلبا دي، او دا د دین د شاعت یو ذریعہ دا، او دا د دین بوزغلې دي، یوازې دلته نه کوم ځایونو کې چې څوک د مدرسو د طلبا او طالبات او خدمت کوي، اپ دې کې خپل مال او جان لګي، الله ته د دواړو جهانو خوشحالي ورته ور نصیب کې، او په مال اولاد کې خیر او برکت واچي. الله زموږ دا دوره تفسیر او دا ټول اعمال په خیر عافیت باندې اختتام ته ورسه، او رب کریم د قبولیت مقام ته ورسه. دا څومره مهنت مونږ کو دا نور مسلمانان کوي. الله دا ټول درسونه، دا ټول روزي او تراویح په خپل رحم او کرم د قبولیت مقام ته ورسه. الله زموږ خور سمات ګټ دي او ورسمو غټ ورټ دي، زموږ د اعمال د وجننه د خپل رحم او کرم د وجننه زموږ د مات ګټ اعمال الله د قبولیت او د خپل رضا مقام او مرتبه ته ورسه. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.